चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ऐ समा हाय समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं, चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ऐ समा हाय समा कुछ और है। ओ चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल मेरी जाना।